จารย์วุฒิพินจะไม่เอาหยาบไปหาละเอียดกลับหนอกลับหนอกลับหนอกลับหนอพอแล้ว4คู่แล้วเอา8คู่หาละเอียดเข้าไว้ถ้าคนเราเนี่ยทําไม่คล่องพอสติดีสมาธิดีมันจะคล่องแคล่วไปเองเลยตัวอัตโนมัติไม่ต้องสอนเลยคนเราเนี่ยทำอะไรยืดหยาดคนที่ยืดหยาดทำอะไรช้าหรือทำอะไรผิดพลาดมันทั้งกรรมฐานพอทำกรรมฐานเสร็จแล้วรู้เลยว่าเขาจะทำได้ไหมถ้าทำได้มันจะคล่องแคล่วกว่าเก่าถ้าทำอะไรผิดพลาดจะน้อยลงไปผิดพลาดน้อยเลยถ้าทำอะไรก็จะรู้ตัวว่าผิดที่ถูกก็จะรู้ตัวขยันขึ้นแล้วไม่ขี้เกียจเลยอาจจะว่าคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วทันใจถูกต้องเป็นธรรมไม่จำเป็นต้องรับปัญญาโทมันจะเองถ้าคนที่มีสมาธิมีสติดีฝึกไว้จนมั่นคงเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้ามีทุกข์มันจะออกมาแก้ถ้าไม่มีทุกข์มันจะเฉยถ้ามีทุกข์แล้วสติมันจะบอกทันทีว่าเกิดทุกข์อะไรทุกข์หนอโกรธหนอออกมาทันทีออกมาแก้ให้ว่าแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้แก้อย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าคนอื่นมาบอกไม่ใช่หนังสือบอกหนังสือบอกแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เพราะแต่ละชีวิตนี่มีทุกข์ไม่เหมือนกันมีทุกข์หลายอย่างเพราะตัวเองต้องทำเองนะต่อหาว่าไปหาคนนู้นเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยมันจะได้เหรอมันต้องยาวเข้าใจไหมเรามีทุกข์เรื่องอะไรเขาจะรู้เหรอในบ้านเรามีอะไรถ้าสามีกับเราเป็นยังไงกันแล้วบ้านอื่นมันจะรู้อะไรถ้าเรารู้เหรอเนี่ยเราไปรักใครเราไม่รู้เหรอเราไปเกลียดใครเราไม่รู้เหรอแล้วเราไปด่าใครไปแช่งใครเราก็เป็นรู้ตัวอยู่แน่นอนพอหน้ากรรมฐานตั้งบอกบทแก้เลยต้องใช้กรรมไม่ช้าต้องโดนตบต้องโดนตีแน่นอนไม่ช้ามาเลยสองวันโดนตบไปเลยบอกว่าอย่าไปโกรธเขาไม่ต้องไปแจ้งความเราไปตบเขามาก่อนไอ้สติมันจะบอกว่าไปตบเขามาก่อนมันก็หายโกรธไปเวรชนะหรือการอย่าจองเวรกันอย่าจองกรรมกันเพราะฉะนั้นเด็กสอนง่ายมาอย่างนั้นแต่สอนให้ช้าไว้เด็กไม่ค่อยชอบทนมันทำอะไรชอบไวต้องช้าให้ได้อย่าไว้อย่าวิ่งไม่ได้อันนี้สำคัญมากในการปฏิบัติกรรมฐานข้างหลังเดินได้ไหมทำได้ไหมเนี่ยที่ทำไม่ได้ออกมาเลยเลยบอกให้ได้ไหมต้องทำให้ได้นะต้องอายบางคนเนี่ยคิดอะไรไม่ออกตัดสินใจอะไรไม่ได้มาต่อปรึกษาอะไรปรึกษาพี่เพศถุงอ้อก็ไม่รู้จักพี่เพศรู้จักพี่เพศไหมนะเป็นสตรีนะแล้วก็ไอ้หนุมานเป็นอะไรนะไอ้องค์คดองค์คดลิงองค์คดเป็นอะไรจำไม่เลยจิตมันคดจิตมันหลอกลวงเขาจึงเรียกว่าลิงองค์คดมันต้องไปหลอกลวงให้โทษการหลอกลวงพระฤาษีเอาหัวใจไอ้โทษการมาให้ได้ต้องใช้องค์คดไปหลอกลวงพระพรหมมาไปเอาพานมาให้ได้ก็จะฆ่าอินทรชิตพอรามแผงสอนไปอินทรชิตตายก็ต้องเอาพานหลอกไม่งั้นตกไปพื้นไฟจะไม่ลุกต้องใช้จริงต้องใช้องคตฤทธิ์นี่มันโคตได้ถ้าโคตตอนไหนแล้วเป็นอันตรพานเลยต้องมีองคตไอ้สุครีพเนี่ยไอ้ลิงแดงโมโหแล้วก็หน้าแดงเพราะฉะนั้นไอ้ลิงขาวลิงดำมาหักเนื้อหนาพระฤาษีสนใจไหมพระฤาษีก็ออกมาไอ้ลิงทำไมมาหักเนื้อหนากูไอ้ลิงดำก็ว่าลิงขาวไม่ดีไอ้ลิงขาวก็ว่าลิงดำไม่ดีพระฤาษีก็สอนไอ้ดำให้ไอ้ดำจิตมึงดำมึงหาเรื่องไอ้จิตขาวเนี่ยจิตใสสะอาดคือเป็นลิงคือตัวจิตมันขาวกว่าดำเพราะฉะนั้นฤาษีก็บอกไอ้ดำไอ้ขาว ไอ้ดำมึงทำจิตให้ขาวนะทำให้ขาวอย่าทำให้จิตดำต่อไปชนมันมาหักเนื้อหนากูหมดเนี่ยว่าแล้วมีการช้าสอนเรียบร้อยดีแล้วเลอสีก็เปล่งวาจาไอ้ลิงขาวโผล่ไปคิดบุรพาเข้าใจไหมไอ้ลิงดำไปตกนะไปทางวันตกไปทางทิศตะวันตกพอเลอสีก็เสด็จเข้าบรรณศาลาปีพาทำเพลงเสมอพระเอกออกได้เข้าใจรู้เรื่องไหมเนี่ยไอ้ลิงดำคือจิตดำใจดำเอามาหิดเที่ยมโหดทารุณบุร้ายฆ่ากับตัวเป็นจำตาไอ้ลิงขาวนั้นน่ะก็คือจิตมันใสสะอาดมันจึงลบได้ไอ้ลิงดำไอ้ลิงดำเนี่ยตัวขัดคอใจดำเอามาหิดเข้าใจไหมอาคุงอ้อยรู้เรื่องไหมไอ้พี่เพศเป็นตัวสติเวลาฆ่าศึกยักษ์ลงมาท่านรามจะต้องถามตัวสติใช่ไหมอาสติก็บอกให้หนุมานออกไปต่อก่อนลานรอนก่อนให้ยักษ์ด่าในสนามยุทธนานะบัดนี้รู้เรื่องไหมฮะอะไรฮะขับเรียกเป็นธรรมแม่ไม่เข้าใจพระรามคือเขียวเขาอุ้มไปพุ่มสวัยนายปลูกต้นไม้เยอะก็อุ้มอารมณ์ดีเดินการทางนี้ไปทางโน้นแล้วไปถึงทางโน้นแล้วก็กลับมาพร้อมๆกันมาทางนี้ไม่ต้องออกเสียงเดินท่านใจจังหวะหน่อยอย่างที่อธิบายนี่นะ Thank you. อยากจะให้พยาบาลดีเพียงซึ่งกันและกันอันนี้ค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขอยากจะให้มีความสุขค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขอยากจะให้มีความสุขใจเย็นมีอาการนั่งสบายนิ่งจงมีความสุขใจรักษาเป็นเพื่อนสักทีใครทุกทีเด็กพนักงานดีตามเลยมาตาพิจารณาเถิดพิจิตาวิญญาตัสสาโดเป็นโดเป็นสุขอยากได้พยาบาลดีเพียงซึ่งกันและกันอันนี้ค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขอยากได้มีความสุขใจเย็นมีอาการนั่งสบายนิ่งจงมีความสุขใจใจรักษาเป็นเพื่อนสักทีใครทุกทีเลยเด็กพนักงานจะเป็น อาตมาเทวานังโพธิ์ เพราะเราต้องขึ้นนะ